أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, geçen dersimizde Araf suresinin 54. ayetine kadar işlemiştik. Geçen ders işlediğimiz ayetleri kısaca hatırlayacak olursak, vahiy yine kendi özelliklerinden bize söz ediyor ve sözü vahyin sahibi olan Allah'a getiriyor ve Allah zatını kendi vahyiyle bize tanıtıyordu. İşte bu kısa ve öz tanıtımın arkasından şu 55. ayet geliyor. Ud'u rabbekum tadarruan ve hufyeten. Rabbinize alçak gönüllü olarak, yüreğinizin ta derinliklerinden yalvarın. Adeta önce bir kartvizit sunuluyor tırnak içinde. Ve bu kimliğe, sadece bu kimliğe yalvarılır deniliyor. Allah'ın uluhiyeti karşısında, Allah'ın rububiyeti karşısında, Allah'ın rahmet ve merhameti karşısında insanın alacağı tek biçim yalvarış biçimidir. Dua biçimidir deniliyor. Ve duayı, yani kulun, insanın Allah'a çağrısını, insan Allah ilişkisinin bu zirvesini nasıl yapmamız gerektiği öğretiliyor. Alçak gönüllü olarak ve ta yürekten, hufyeten, içimizin en derinlerinden, yüreğimizin 40. odasından Allah'a doğru sessiz bir çığlık koyvermek. Dua. Peygamberin dilinde dua, muhul ibade, ibadetin iliği ya da beyni. Hayatın beyni. Hayatın merkezi dua. Onun için Kur'an, قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ. De ki, eğer duanız olmasaydı, Rabbim sizi ne yapsındı? Ne işe yarardınız? Duanız, işte duanız hürmetine Allah indinde değerlisiniz. Allah'tan istediğiniz kadar değerlisiniz. Onun için dua sadece ibadetin beyni değil, aynı zamanda Allah'tan kula doğru işleyen Allah-kul ilişkisinde Allah'ın indindeki insanın değerini belirleyen bir ölçü. Tadarruan, tazarru biçiminde geçmiş dilimize. Aslında kelimenin kökeni yer bağır, Anadolu'daki ifadesiyle yer bağır, yerlere kadar eğilerek anlamına gelen dar kökünden gelir ki dar aynı zamanda memeli hayvanların memelerine verilen isimdir. Süt oraya indiği ve ne kadar sütlü olursa o kadar yere yakın olduğu için adeta dua ile sütlü bir meme arasında böyle bir semantik ilişki kurulmuştur. Aynı zamanda bir çöl bitkisi olan şibrik kuruyup iyice dikenlendiği zaman dari' ismini alır. Ki sanırım buna da bu kökenden bir isim verilmesinin sebebi develerin o dikeni yiyebilmek için başlarını yere kadar eğdirmeleri ve dikenlerinden zarar görmemek için kökeninden koparmak, kökünden koparmak için başlarını yere kadar yaslamalarından dolayı bu ismi vermişlerdir. Tadarruan kelimesi, duanın nasıl bir mahviyet içerisinde, nasıl bir iki büklüm yürekle yapılacağını bize ima eder. Tıpkı fetih günü Mekke'ye muzaffer bir komutan olarak giren Resulullah'ın kendi devesinin üzerinde yaptığı dua gibi. İki büklümdü diyor bize olayı aktaranlar. Gözlerinde yaş. Sanki başı devesinin hörgücüne değecek kadar bir mahviyet içerisindeydi. Dudaklarında hep bir kıpırdama. Resulullah Mekke'ye bağırarak, haykırarak, naralar atarak, slogan atarak girmedi. İşte gözlerindeki bu yaşla, işte bu iki büklüm haliyle, bu tazarru haliyle, bu Allah'a karşı mahviyet haliyle girmişti. Gerçek zaferde insanın öz benliğini Allah'ın huzurunda eğdirmesi değil midir? O eğer daha büyük bir savaşı kazanmışsa işte o savaş benliğine karşı, öz benliğine, nefsine karşı verdiği savaştı. Onu kazanan Mekkeleri elbette fethederdi ve o da etti. Onun için burada eğer Allah'ı tanıyorsanız ona dua etmekten başka bir şey yapmazsınız. Aslında dua insan-Allah ilişkisinde insanın Allah'tan gelen vahyi Allah'a döndürmesidir. Allah insana vahiy ile konuşur, insan Allah'a dua ile konuşur. Onun içindir ki namaz dua anlamına gelen salat kelimesiyle ifade edilmiştir. Salat. Yani namaz bir dua. Namaz duanın harekete dönüşmüş biçimi. Namaz duanın ayağa kalkmış biçimi. Namaz kılan bir insan iki ayaklı bir dua kesilmiştir. Onun için Allah zatını tanıttıktan sonra hemen insana tanıdığınız Allah'a ne kadar tanıyorsanız o kadar tazarru ve niyaz, o kadar dua edersiniz demek istercesine bu ayet geliyor hemen ardından ve ayet şöyle bitiyor. İnnehu la yuhibbul mu'tedin. Hiç kuşku yok ki o haddi aşanları, baş kaldıranları, kendisine karşı caka satanları, tafra satanları, hava atanları sevmez. İlginçtir. Allah'a dua etmeyen bir insan haddi aşmış olarak, mu'tedin olarak niteleniyor. Eğer üzerinde biraz düşünürsek, dua etmeyen, dua etme ihtiyacı duymayan, Allah'a karşı muhtaç olduğunu fark etmiyor. Dahası Allah'ı bilmiyor. Allah'ın nasıl bir rahmete, nasıl bir mağfirete sahip olduğunu bilmiyor. Allah'ın rahmet kaynağı oluşundan haberdar değil demektir. Eğer haberdar ise bu kez kabullenmiyor demektir. Haddini aşıyor demektir. Çünkü Allah'ın büyüklüğünü bilen kendi küçüklüğünü bilir. Dahası kendi haddini bilen, kendi hududunu bilen Allah'ın hudutsuzluğunu, sınırsızlığını bilir. Onun için Allah'ın büyüklüğü bizatihi insan aklı tarafından bilinemez. İnsan aklı değilleme yöntemiyle bilir Allah'ın sınırsız büyüklüğünü. Nasıl? Kendi küçüklüğünü, kendi sınırlılığını, kendi yetersizliğini, kendi muhtaçlığını bilerek Allah'ın rahmetini bilir, mağfiretini bilir, sınırsızlığını bilir. Onun için ayet haddi aşanlardan söz ederek bitiyor. Haddi aşmak, duasızlık haddi aşmaktır. Haddi aşanlar Allah'a yakarmazlar. Çünkü hadlerini bilmezler. Hadlerini bilmeyince de Allah'ın hudutsuz rahmetinin farkına varmazlar. Onun için dua etmezler. Dua etmeyen de ne hayır vardır? Duayı bilmeyen insan ne işe yarar? Dua insanın en güzel duruşudur. Dua insanın esas duruşudur. Onun için bir insanın en güzel fotoğrafı dua çekilirken ki fotoğrafıdır. Dua ederken ki fotoğrafıdır. Dua eden insan Allah karşısında esas duruşunu almış demektir. Ve ayet dua etmeyenlerin esas duruşunu bozduklarını ima ediyor. İnnehu la yuhibbul mu'tedin derken. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا İlginç, çok ilginç. Duadan söz eden, iki büklüm, yüreğin ta derinliklerinden, alçak gönüllülükle Allah'a duaya çağıran ayetin hemen ardından, dua ile toplum arasında çok girift, çok ilginç bir bağlantı kurdu bir sonraki ayet ve dedi ki, bu yüzden iyi bir düzene sokulmuşken yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın. Dua ile yeryüzünde bozgunculuk çıkarma arasındaki bağ ne ola ki Kur'an dostları, sevgili dostlar? Duasızlık yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak gibi bir sonuca doğru götürüyor insanı. Çünkü insanın içindeki düzen bozulunca, insan Allah ilişkisi bozulunca, insan öteyle ilişki kurmayınca toplumun içerisinde bir virüs, bir mikrop haline geliyor. Ve düzen bozuyor. Toplumsal bir sancıya dönüşüyor. O insanın varlığı bir kanser hücresi gibi bir organa, bir dokuya arız olmuş kanserli bir hücre gibi o organı içten içe yiyip bitiriyor. Onun için de Kur'an toplumla dua arasında ilginç bir ilişki kuruyor. Ve dua etmeyen, haddini bilmeyen ki haddini bilmezliktir dua etmemek. Haddini bilmeyen ki haddini bilmeyen Allah'ın da hudutsuzluğunu, hadsizliğini bilmez, büyüklüğünü bilmez. İşte böyle bir insan düzeni kurulmuşken yeryüzünün düzenini bozan, ifsad eden biri olarak resmediliyor. Tekebbür ve istina. Tekebbür, büyüklenme. Kendini büyük sanma, kendini olduğundan fazla görme ve gösterme. İşte hadsizlik, haddini bilmezlik, haddini aşma ve istina, kendi kendine yettiğini sanma hastalığı. Dua etmeyen, Allah'a dua etmesi gerektiğinin farkında olmayan her insanda bulunan iki virüstür bunlar. Tekebbür ve istina. Kendini büyük sanmak ve kendi kendine yettiğini zannetmek. İnsan kendi kendine yettiğini nasıl zanneder? Yeter mi gerçekten? Yetmediğini aklı başında herkes bilir. Herkes bilir ki insan kendi yüreğine dahi söz dinletemez. Dinletseydi sevdiği insanları belki sevmez, sevemediği, bir türlü sevemediği insanları severdi. Liste yapar öyle severdi. Önce belirler sonra severdi. Dinletseydi yüreğine söz, durmuş olan yüreğini çalıştırır veya yorulan yüreğini dinlendirmek için durdururdu. Ne fiziğine, ne metafiziğine, ne duygusal olarak, ne de fiziki olarak insan kendi yüreğine dahi söz geçiremezken nasıl kendi kendisine yeter? Elbette yetmez. İşte istina halidir kendi kendine yettiğini zannetmek. Ki bu şirktir. Şirk budur. İnsanın kendi kendisine yettiğini zannetmesi. Ki bu sosyal bir çözülmeye yol açar. İşte zehirdir onun için. Görüyorsunuz ya, dua ile toplum arasında, duasızlıkla toplumsal çözülme arasında, duasız bir insanla içten içe kokuşmuş bir toplum arasında nasıl ilginç ve girift bir ilişki kuruyor Kur'an. Devam ediyoruz. وَدْعُوهُ خَوْفًا وَتَمَعًا O halde endişe ve umutla yalvarın ona. بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ çağrıştırıyor adeta. Endişe ve umutla. Endişe duygunun bir kutbu, umut karşı kutbu. Adeta dengeye çağırıyor. Korkuyla umut arasında diyor. Yalvaracaksanız ona, duygunuzu öyle bir dengeye yerleştirmek durumundasınız ki, cehenneme bakıp korkmak, cennete bakıp umutlanmak, onun rahmetine bakıp umutlanmak, gazabına ve azabına bakıp korkmak. Bu sizi dengede tutar. Bu sizi polarizasyondan korur. Aşırı uçlara, duygusal olarak aşırı uçlara itilmekten korur. Ruh dengenizi sağlar. Onun için korku ve umut arasında yalvarın ona. Duygularınızı dengeye oturtun. Ona yalvarırken emin olmayın. Sanki cennetle müjdelenmiş gibi emin olmayın. Bu hoş bir şey değil. O zaman ona ihtiyacınızın olmadığını düşünebilirsiniz. Ölmeden kimseyi mutlu diye adlandıramazsınız. Ona ihtiyacınızın olduğunu düşünebilmeniz için emin olmamanız gerekiyor. Yani garanti belgesi almış gibi davranmayın. Ölünceye kadar kulluğunuzu sürdürmeniz biraz da buna bağlı. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ diye peygamberin şahsında her mümine seslenen, hatta her insana seslenen bu ayet, ölüm gelinceye dek Rabbine kulluk et. İnsanın içini çamaşır gibi sıkmalı. Onun için bu manada garanti belgesi elinizde gibi davranmayın. Fakat umut da kesmeyin. Unutmayın. Umut kesenlerin gideceği ikinci bir kapı yok. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Umut kesmişken amcasının katili Vahşi'ye peygamberin yazıp gönderdiği ayetlerden biri buydu. De ki, ey hayatını bozuk para gibi israf etmiş olan kullarım, Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Kesmeyin. İnnehu yağfiruz zunube cemi'a. O isterse eğer günahların tümünü, hataların tamamını affedebilir. İnnehu huvel gafurur rahim. Unutmayın. Hiç aklınızdan çıkarmayın ki o çok bağışlayandır. Merhamet menbaıdır. Rahmetin kaynağı odur. Rahmetin kaynağından uzaklaşırsanız içiniz çöle döner. Kurursunuz. Kupkuru olursunuz. Yüreğiniz yeşerme. Bir çölü yüreğinizde, bir taşı yürek diye taşırsınız. Onun için ona korkuyla umut arasında, korku ve umutla yalvarın. İnne rahmetallahi garibun minel muhsinin. Çünkü Allah'ın rahmeti erdemli davrananlara pek yakındır. Ya da İhsanın peygamber dilindeki tarifiyle meallendirecek olursak, Allah'ın rahmeti Allah'ı görür gibi yaşayanlara pek yakındır. Allah'ı görür gibi yaşayanlara. En te'budallâhe ke'enneke terâhu. Fe illem tekun terâhu fe innehu yerâke. İhsan nedir diye sorana, peygamber, Allah'ı sanki görüyormuşun gibi kulluk etmendir. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da, hiç kuşku yok ki o seni görüyor. İşte Allah'ı görür gibi yaşayan, Allah'ı görür gibi davrananlara Allah'ın rahmeti çok yakın. وَهُوَ الَّذ۪ي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِ. Odur rüzgarları rahmetinin önüne katıp müjdeci olarak gönderen. Buradaki büşran sözcüğünü çoğunluk okuyucular, kariler neşran, nüşran, neşeran olarak okumuşlardır. Ki beş tür okunuşu olduğunu Zeccac söylüyor. Ki varlığı onsuz algılamaya karşı bir uyarıdır bu ayet. وَهُوَ الَّذ۪ي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِ. Odur rüzgarları rahmetinin önüne katıp müjdeci olarak gönderen. Yani ey insan, varlığı Allahsız değerlendirmeyin. Varlığı yorumlarken, varlığı algılarken, varlığı anlamlandırırken, hayatınızı anlamlandırırken mutlaka Allah'la irtibatını kurun. Allah'tan bağımsız bir anlam kazandırmaya ve kazanmaya çalışmayın. Eşyaya Allah'tan bağımsız bir anlam vermeyin. Eşya Allah'tan bağımsız bir anlamı yoktur eşyanın. Sizin Allah'tan bağımsız bir anlamınız yoktur. Allah demek, anlam demektir. Anlamlı hale gelmek istiyorsanız Allah'lı hale gelin. Bir mananız, yaşamınızın bir manası, hayatınızın bir anlamı olsun istiyorsanız, gülüşünüzün, ağlayışınızın bir anlamı olsun istiyorsanız, hüznünüzün, sevincinizin bir manası olsun istiyorsanız, hayatınızı Allah'lık. İşte bu ayet kainatta Allah'tan bağımsız olup bitiyor gibi gördüğümüz şu meteorolojik hadiselerin, şu gördüğümüz rüzgarların, yağmurların, bulutların dahi Allah'la olan irtibatının olduğunu dile getiriyor. Ve oradan yola çıkarak bize çok farklı, hemen üstteki iki ayetle ilgili, 55 ve 56. ayetlerin konusuyla ilgili çok çok ilginç bir öğüt veriyor. Oraya geleceğim. Hatta izâ eqallet sahaben fikalen. Nihayet bunlar, yani bu rüzgarlar, yağmur yüklü bulutları taşıyınca, aşılayınca, oluşturunca, çok ilginç. Yağmurun fiziki olarak nasıl meydana geldiğini bu kadar açık bir biçimde daha o günden söylemesi bizatihi Kur'an'ın icazına, mucize oluşuna bir delildir. Suknahu li baladin meyyitin fe enzelna bihil ma. Onu ölü toprağa doğru sevk edip bu yolla su indiririz. Onu ölü toprağa doğru sevk ederiz. Rüzgarların aşıladığı ve artık yağmur tutmuş bulutları ne yaparız? Sevk ederiz. Onlar gelişi güzel gitmezler. İşte Rahman olanın rahmeti sebebiyle dökülen rahmet, rahmet yağmuru Allah'ın sevki ile yönlendirilir. Allah'tan bağımsız değerlendirilmez. Onu sevk eder ve bu yolla su indiririz. فَاَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ. Ve böylece her türlü ürünün yeşerip boy vermesini sağlarız. كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى. İşte, işte bu, ölüleri böyle diriltiriz. Etrafınızı okurken, eşyayı okurken, kainatı okurken, tabiatı, doğayı okurken doğru okuyun. Doğru okursanız yeşeren ağaçlarda ölümden sonra dirilişi görürsünüz. Kışın ardından gelen baharda ba'su ba'del mevti fark edersiniz. Onun için ölüleri de işte böyle diriltiriz. Kezalike nuhricul mevte. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Belki düşünür de ibret alırsınız. Alacağımız birinci ibret, kainatı bir kitap gibi okumak, doğru tefsir etmek, doğru anlamak, doğru anlamlandırmak, doğru yorumlamak. İşte birincisi biraz önce söylediğim, ölüleri nasıl diriltirsin Allah'ım sorusuna cevap olacak. Etrafınızda her şey, her yıl ölüyor ve diriliyor. Tabiata bakın, kendinize bakın. Vücudunuzda her an ölen binlerce hücreye ve her an yeniden dirilen binlerce hücreye bakın. Siz aslında ölümü her an yaşıyor, dirimi her an yaşıyorsunuz. Yani her an ölüyor, her an diriliyorsunuz. Ama alacağımız daha derin bir ibret var. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ diye biterken bu ayet, bizim üzerinde derin derin düşünüp ibret almamızı istediği bir başka şey daha var gibi geliyor. Nedir o? O, yukarıda 55 ve 56. ayetlerin konusuyla ilgili dua. Diyeceksiniz ki dua ile Allah'a alçak gönüllüce, yüreğin ta derinliklerinden korkuyla ümit arasında yalvarmakla, rüzgarların yağmur yüklü bulutları aşılamasından, yağmur yüklü bulutların Allah'ın sevkiyle yeryüzünü sulamasından ve bundan sonra da yeryüzünde bitkilerin çıkarmasıyla ne alakası var diyecekseniz ki, hemen anlamış olmalısınız. Çok, çok alakası var. Duayı rahmete benzetiyor Kur'an. Gözyaşını yağmura benzetiyor. Yüreği toprağa benzetiyor. Ve diyor ki, susuz kalan toprak nasıl çoraklaşırsa, çölleşirse, duasız ve gözyaşsız kalan yürek de öyle çölleşir ve çoraklaşır. Onun için ibret alın diyor. Düşünün üzerinde. İçinizde bir çöl mü taşıyorsunuz yoksa bir göl mü? İçinizde bir taş mı taşıyorsunuz yoksa kalp mi? Bunu düşünün diyor. İçiniz yeşil mi yoksa kurak mı? Bunu düşünün. Eğer içiniz yeşil değilse, içinizin bozkırları artık çoraklaşmışsa, ürün vermez olmuşsa, unutmayın siz ürün veremezsiniz. Unutmayın, çöle dönmüş bir yürekle hiç kimseye can, hiç kimseye umut, hiç kimseye hayat taşıyamazsınız. Onun için önce çöle dönmüş, taşlaşmış yüreğinizi yeşertin. Önce yağmur içinize yağsın. Önce içinizden başlayın dirilmeye. Beden ülkenizin başkenti eğer işgale uğramışsa, o zaman dil ve dudak, el ve ayak, göz ve kulak kendiliğinden işgal altına girecektir. İşgal altında olmuş yüreklerin oluşturduğu bir toplum nefislerin işgali altındadır, çözülür. Onun için nereden başlayacağımızı gösteren çok ilginç ayetler bunlar. وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ Ya bereketli toprak. Ya bereketli toprak. يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِاِذْنِ رَبِّهِ Onun bitkisi Rabbinin izniyle gür ve gümrah olur. Devam ediyor misalimiz. Bereketli toprakla taşlaşmamış, sevgi taşıyan, umut taşıyan bir yüreği eşleştiriyor Kur'an. Ya bereketli toprak, onun bitkisi Rabbinin izniyle gür ve gümrah olur. وَالَّذ۪ي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدَ Ama kötüyse, çoraksa o toprak, bir şey bitmez. Bitse de illa nekide, bitse de işe yaramaz. Hiçbir şeye yaramayan kışır biter. Kezalike nusarriful ayati li kavmin yeşkurun. Elindeki nimetin değerini bilen bir topluluk için ayetlerimizi işte böyle çok boyutlu olarak açıklıyor. Umarım ibret alanlardan oluruz. Allah açıklıyor ama biz anlıyor muyuz? Umarım anlayanlardan oluruz. 54. ve 58. ayetler. Bu ayet 54. ayetten başlayan bu pasaj, bu ayetle biten bu pasaj insanı, iç dünyasını imara çağırmakta. Onun imara nereden başlayacağını göstermekte. Nereden başlamalı sorusunu sorana yüreğinden başla. Allah'la ilişkiyi kurarak başla. Alıcı ve verici yerini onar. Unutma, işgale uğramış bir yüreğin sahibi özgür olamaz. Yüreğin alıcısını Allah'a ayarla ki Allah'tan başkasının önünde eğilmesin, eğilmeyesin. Başkent yürek ya çorak ve kurak olur ya da bitek ve bereketli olur. Sizin yüreğiniz hangisi demek istiyor bu pasaj? Ve bu ayetlerin ardından, bu pasajın ardından peygamberlerin geçmiş belaya uğrayan, gazaba uğrayan kavimlerin ve onlara gönderilen peygamberlerin hikayesi anlatılıyor. Aslında ben bu pasajın arkasından gelen geçmiş kavimlerle ilgili bu kıssaların bu pasajla doğrudan bir ilişkisini görüyorum. O da yine bu vahyin ilk muhatabı olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ve bu vahyin tüm muhataplarına şu gerçeği hatırlatmak için. Eğer insanlar İçlerini çöle döndürmüşlerse, tufana bile muhatap olsalar, onlar artık yeşermezler. Su onların yüreğini yeşertmek için değil, artık onları boğmak içindir. Tıpkı Nuh ve ona direnen kavmi gibi. Gelin birlikte okuyalım. لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِ Doğrusu biz Nuh'u kendi toplumuna göndermiştik. Kur'an'da ilk davet eden peygamber, ilk Resul olarak geldiği bildirilen Nuh peygamberin kıssasını anlatıyor bu pasaj. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهٍ غَيْرُ Dedi ki, ey kavmim, yalnızca Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız var mı? Yok. Onun için doğru bir biçimde düşünün ve yalnızca Allah'a kulluk edin. İnni akhafu aleykum azabe yevmin azim. Kuşkusuz ben korkunç bir günün azabına çarpılmanızdan korkuyorum, dedi Nuh peygamber. İnsanlığın en kadim sapmasına dikkat çekti. Görüyorsunuz, sapmanın tarihi çok eski ama insan bizatihi sapık değil. İnsan doğuştan pırıl pırıl. İnsan doğa ve tabiatı itibariyle Allah'ın yarattığı pirupak fıtrat üzerinde. Ancak sözleşmesine ihanet edince insan Allah'tan uzaklaşıyor. Kendinden uzaklaşıyor. Kendine yabancılaşıyor. Kendine yabancılaşınca Rabbine yabancılaşıyor. Ve bu da insanın Allah'ın vasıflarından birini, sıfatlarından birini eşyaya atfetmesiyle tezahür ediyor. Yani eşyaya ilahlık sıfatlarından birini yakıştırıyor. Ve bunun sonucunda efendisi olduğu, efendi kılındığı eşyanın kölesi oluyor insan. Kendi değerini kendi elleriyle, öz elleriyle beş paralık ediyor. İşte şirkin affedilmez bir suç olması Bu yüzdendir. İnsanın kendi kendisine en büyük hakaretine şirk adını veriyoruz. Efendisi olduğu eşyaya köle olmak. Şirkin insan ruhuna getirdiği en büyük, en büyük zarar, verdiği en büyük zarar işte budur. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ Toplumunun seçkinleri cevap verdiler onun bu çağrısına. Toplumunun aristokratları, yönetici elitleri, her zaman hakikatin karşısına ilk direnen onlar olmuştur. Onlar kendi menfaatlerine istikrar adını vermişlerdir ve istikrarı savunmuşlardır. Küfürde istikrarı, batılda istikrarı ve onun içinde her çıkan ışığı yangın zannedip bir kova su alıp koşmuşlardır söndürmek için. Yarasalar gibi güneşe düşman olmuşlardır. Işığa düşman olmuşlardır. Işık saçan birini gördüklerinde yangın söndürür gibi onu yok etmeye çalışmışlardır. İşte bu seçkin aristokratlar, Nuh kavminin içinde yer alan bu aristokratlar, bu yönetici seçkinler şöyle diyorlar Hazreti Nuh'un bu çağrısına karşılık. İnne lenerake fi dalalin mubin. İşe bakın hele. Kesinlikle biz seni apaçık bir sapıklık içerisinde görüyoruz diyorlar. Görüyor musunuz? Değerli dostlar. Kim sapık? Kim kime sapık diyor? Görüyorsunuz değil mi? Nuh'un Allah'tan başkasına tanrılık yakıştırmayın, köleniz olan eşyayı efendiniz haline getirmeyin, eşyanın efendisi iken eşyanın uşağı, kölesi durumuna düşmeyin diye onlara bir ben duygusu, onlara bir şahsiyet, onlara bir insanlık izzeti kazandırmak isterken onların Nuh'a verdiği cevap, biz seni apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz, oluyor. Yönetici elitin tarih boyunca kendisine ışık saçanlara karşı tavrı, klasik tavrı bu olmuştur. Ve kendileri sapık olduğu halde kendilerini sapıklıktan kurtarmak için gönderilmiş bir peygambere sapık demek nasıl izah edilir diyecekseniz, alabora olmuş bir bakış açısıyla izah edilir. Nereden bakıyorsunuz? Allah'ın gör dediği yerden bakmayıp da şeytanın gör dediği yerden bakarsanız, doğru. Şeytanca bir bakışla bakınca, hak size batıl görünür. Işık sizi rahatsız eder. Yarasaları ışık rahatsız ettiği gibi, Işıktan korkan batıl ehlini de ışık rahatsız eder. Alabora olmuştur onların mantıkları. Yüceyi alçak, alçağı yüce görürler. Geçiciyi kalıcı, kalıcıyı geçici görürler. Ahireti görmezler de hep dünyayı görürler. Hakkı batıl, batılı hak görürler. Onun için de gördüklerini, baktıkları yeri, bakışlarını sorgulamazlar. Baktıklarını sorgularlar. Yamukluğu bakışlarında aramazlar da baktıklarında ararlar. Ama onlar bakışlarını değiştirmedikleri sürece hiçbir doğruyu doğru göremeyeceklerdir. Kale, işte böylesine yamulmuş bir bakışa muhatap olan sevgili Nuh peygamber dedi ki, ya kavm, ey kavmim, leyse bi dalaletun, ben sapıtmış değilim. dikkatinizi çekiyor değil mi? Asıl siz sapıksınız diye bir saldırıya geçmek yerine gerçeği, karşısındaki insanları ürkütmeden onları savunma moduna geçirmeksizin sadece kendisi hakikati söyleyip onların hakikate karşı kulak tıkayacağı bir üslubu kullanmıyor diyebilirdi. Asıl siz sapıksınız ve hiç de yanlış olmazdı. Ama öyle demiyor. Onların yargısının yanlış olduğunu söylemekle yetiniyor. Onları yargılamıyor. Ve diyor ki, ben sapık değilim. Yani siz doğru bakmıyorsunuz. Yanlış bir yargıda bulunuyorsunuz. Haber veriyor yani. Leyse bi dalaletun, ben sapıtmış değilim. Velakinni rasulun min rabbil alemin. Ne ki ben alemlerin Rabbinden gönderilmiş bir elçiyim. Ubelligukum risalati rabbi ve ensahu lekum. Size Rabbimin mesajlarını tebliğ ediyor ve öğüt veriyorum. Ve a'lemu minallahi ma la ta'lemun. Çünkü ben Allah'tan gelen vahiy sayesinde sizin bilmediklerinizi de biliyorum. Haber veriyor. Bir rasul, bir haberci, bir elçi. Risaleti tebliğ ediyor. Bildiriyi tebliğ ediyor. İlahi bildiriyi. Görevini yapıyor. Aman Allah'ım. Kendisine en ağır ithamlar karşısında aslında çığırından çıkması lazım. Düşünebiliyor musunuz? Kendi vasıflarını bir peygambere yamamaya kalkıyorlar. Sapıkken bir peygambere sapık deme cüretinde bulunuyorlar. Ama o peygamber yine de üslubunu bozmadan, yine de onları bırakıp ne haliniz varsa görün demeden hakikati onlara ısrarla ve tekrarla açıklamaya çalışıyor. Terbiye ısrar ve tekrardır çünkü. Görevini yapıyor. Hakikati söylüyor. Eve acibtum en ca'akum zikrum min rabbikum ala raculin minkum liyunzirakum ve litettegu ve leallekum turhamun. İlginç, ilginç bir soru. Sizi uyarsın, sorumluluğunuzu hatırlatsın ve bu sayede rahmete nail olasınız diye içinizden bir adam eliyle Rabbinizden size bir bildiri gelmesine şaşırıyorsunuz. Ha, niçin? Niçin şaşırıyorsunuz? Şaşırma sırası peygamberde. O da onların şaşırmasına şaşırıyor. Ve siz niçin şaşırıyorsunuz diyor. Gerçekten ters yüz olmuş mantığı bu kadar harika bir biçimde dile getiren bir başka cümle kurmak çok zor. Alabora olmuş bir mantığı dile getiriyor. Bu mantığın eşyaya bakarken nasıl ters baktığı, nasıl amuda kalkarak baş yerde, ayaklar gökte baktığı çok güzel ele veriliyor. Eğer ters yüz olmuş, alt üst olmuş bir mantıkla bakarsa insan, Allah'ın kendilerini, Nuh kavmi gibi, Allah'ın kendilerini bir uygarlığa varis kıldığına şaşmazlar da, Allah'ın kendilerine uygarlık kurmak gibi muhteşem bir nimeti verdiğine şaşmazlar da, Allah'ın kendi içlerinden bir zata peygamberlik verdiğine şaşarlar. Alabora olmuş bir mantık bu. Ama dikkatinizi çekiyor mu Hazreti Nuh? Onların kim olduklarını söylemeksizin, onların inançları hakkında herhangi bir değerlendirmede bulunmaksızın kendi konumunu açıklıyor. Önce kendi konumunu kabul etmeleri gerek ki daha sonra onlara kimliklerini açıklasın. Kendi konumunu kabul etmeden onlara hangi hakikati iletecekti? Onun için onlara öncelikle kendini Allah'ın gönderdiği bir peygamber olarak kabul etmelerini telkin ediyor. Bu üslup olarak çok dikkat çekici. Nereden, nasıl başlanıp nasıl bir yöntem takip edileceğini de gösteriyor bu ayetler. Devam ediyoruz. فَكَذَّبُوهُ En sonunda onu yalanladılar. فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ Kısa geçiyor. Tüm kıssa bundan ibaret değil aslında. Bu kıssalarda Kur'an bize bazı şeyleri vermek istiyor. Bize söylemek istediği hakikatler var ve o hakikatlerle ilgili olan bölümlerini kısa kısa bir alıntı, bir iktibas halinde aktarıyor. Yoksa Kur'an'ın maksadı bize olayın hikayesini ayrıntılarıyla anlatmak falan değil. Kur'an bize tarihin yaptığını yapmıyor. Kur'an bir tarih kitabı değil ama Kur'an'da tarihin özü var. Kur'an'ın bize vermek istediği bir öğüt var. Bizim bakış açımızı bir noktaya çekiyor. Bizim dikkatimizi bir noktaya çekiyor. Bizde bir bakış açısı oluşturmak istiyor Kur'an. Ve bu bakış açısını oluşturabileceği en kısa, en öz hadisenin içerisinden en dikkat çekici noktaları alıp önümüze sunuyor. Yoksa hadisenin, olayın, tarihi olayın tüm ayrıntılarını anlatmıyor. Böyle bir derdi de yok Kur'an'ın. Onun için hemen sonuca getirdi sözü. فَكَذَّبُوا En sonunda onu yalanladılar. فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ Bunun üzerine biz de onu ve onunla birlikte gemide bulunanları kurtardık. وَاَغْرَقْنَا الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Ayetlerimizi yalanlayanları ise boğulmaya terk ettik. Bir başka Kur'an ayetinde felemma asafu nentakamna minhum felemma asafuna intakamna minhum faagraknahum ecmaîn ne zaman bizi kızdırdılar onlardan öç aldık diyor. Boğduk hepsini. Daha şerit bir ifade kullanılıyor. İşte bu hadise iman edilerek. Burada da Kur'an onların bu feci akıbetini dile getiriyor. وَاَغْرَقْنَا الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Ayetlerimizi yalanlayanları ise boğulmaya terk ettik. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَم۪ينَ Onlar gerçekten de kör bir toplumdu. Hakikati görmeyen, hakikati görmek istemeyen, gözleri olduğu halde görmek istemeyen, şeytanın gör dediği yerden bakıp, Allah'ın gör dediği yerden bakmayan bir toplumdu. Buradaki haber verilen akıbet, tufan dediğimiz hadise. Ki aslında tufan sadece Kur'an'ın bize haber verdiği bir tarihsel hadise değil. Kitab-ı Mukaddes de tufanı haber veriyor. Ve onun dışında Babil, Sümer, eski Yunan, eski Hint, Çin, hatta çok daha ilginç, ana kıtaların dışındaki denizde yer alan Yeni Gine, Malaya, Burma gibi ada ve ada olmayan kültürler içinde de tufan hadisesi efsanelere bürünmüş bir biçimde de olsa naklediliyor. Hatta Amerikan yerlileri bile böyle bir hadiseyi yine efsaneye bürünmüş bir biçimde naklediyorlar. Bu şunu gösteriyor. İnsanlığın ortak hafızası dağıldıktan sonra böyle tarihte insanlığın bir arada bulunduğu bir dönemde yaşanmış olan böylesine büyük ve dehşetengiz bir azap, bir bela insanlığın ortak hafızasında yer etmiş, üzerinden bin yıllar geçmesine rağmen unutulmamış, belki efsaneleşmiş, mitoloji haline gelmiş ve yeryüzünün dört bir tarafına dağılan insanlarca bu hafıza ile birlikte dağılmış. Bu gerçeği gösteriyor. Ve ila adin ahahum huda. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. İkinci bir pasaja geçti Kur'an. Nuh peygamber ve onun kavmiyle olan ilişkisini kısaca aktardı. Kısaca dedim, çok kısa ki bu tarihi olayların çok çok uzun biçimde aktarıldığı başka Kur'an pasajları da var. Ama buradaki maksadı başka Kur'an'ın, tekrar değil. Buradaki maksadı Kur'an'ın uygarlıkların nasıl yok olduğu, toplumların, ülkelerin nasıl yok olduğu, nasıl bir çözülmeyle helake gittiği konusunda örnekler sunuyor. Bu örnekleri tabii ki öncelikle vahyin birinci muhatabı olan Mekke toplumuna sunuyor. Hem peygamber teselli ediliyor böylece, müminler teselli ediliyor, hem de müşriklere akıbetleri haber veriliyor. Bekleyin, sizin de akıbetiniz, eğer onlar gibi davranırsanız onların akıbetinden farklı olmayacak deniliyor. Peygamber de, sen de Nuh'un, Lut'un, Hud'un, Salih'in bir devamısın. Dolayısıyla onlar nasıl muamele görmüşse sen de öyle muamele göreceksin. Telaş etme, endişe etme deniliyor. Ama bizim için de tabii ki bu vahyin, bu mesajın muhatabı sadece Resulullah ve onunla çağdaş olan müminler değil, insanlar değil. Tüm zamanlar ve mekanlarda yaşayan insanlar bu mesajların muhatabıdır. Onun için aynı mesajlar bize de veriliyor. İmanın ve inkarın kavgasının insanlığın en eski kavgası olduğunu ve bu kavganın yeni olmadığını, bu kavganın geçmişte olduğunu, şimdi olacağını ve gelecekte de devam edeceğini, asıl olanın bu kavgada, bu iman ve inkar mücadelesinde, hak batıl savaşında nerede yer aldığınız, kimin ardında, kimlerin peşinden gittiğiniz, Nuh'un, Lut'un, Hud'un, Salih'in, İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın ve Muhammed'in aleyhisselam ecmain hepsine selam olsun, salat olsun. Onların ardından mı yoksa Lut kavminin, Nuh kavminin, Ad kavminin, Semud kavminin, müşriklerin, Nemrud'un, Firavun'un, Ebu Cehil'in çizgisinin peşinden mi? Burada anlatılmak istenen şey aslında tarihin iki yatağıdır. Birinden nur akar, birinden kir dediği şairin o iki yatak. Bir tarih perspektifi kazandırıyor Kur'an bu kıssalarla. Ad kavmi dedik. Ad kavmi Ahkaf adıyla bilinir tarihte. Ki Umman ile Hadramevt, Hadramut daha sonraki ismiyle arasında şimdi çöl olan bir bölgede yaşadı. Ki bugünkü Umman devletine doğru güney doğu Arabistan diyebileceğimiz bir noktada 19. yüzyıldaki arkeolojik kazılar Kur'an'ın verdiği bu haberi teyit eder mahiyette birçok belge sundu. Milattan önce 800. yıla ait olduğu tespit edilen bir kitabede Hazreti Hud'dan ve kavminin başına gelen beladan ve ona inananlardan söz ediliyor açıkça. Ve bu kitabı el anda müzelerde korunmakta. Tevrat'ta eber olarak geçen peygamberin Hazreti Hud olduğu söylenebilir. Ki Hazreti Hud gerçek bir Arap. Arabul Aribe. Yani sonradan olan bir Arap değil, gerçek Arapların ilk atalarından olduğu kabul edilir. Kâle ya kavmi ibudullâhe mâ lekum min ilâhin gayru. Ey kavmim dedi, yalnızca Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka tanrınız yok. Efelâ tettekûn, şu halde hala şirkten sakınmayacak mısınız? Dert aynı. Tüm peygamberler insanlık şehidi. İnsanlığın mutluluğu için tüm hayatlarını koymuşlar. قَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ Toplumunun küfürde ileri giden seçkinleri dedi ki, اِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ي سَفَاهَةٍ Aynı. Mantık değişmiyor. Bakın onlar da ne diyorlar Hazreti Hud'a? Gerçekte biz seni kıt akıllılık içinde, geri zekalılık içinde görüyoruz. Ve inna lenazunnuke minel kazibin. Ve üstelik biz senin yalan söylediğini düşünüyoruz dediler. Peygamberler kendilerini insanlığın mutluluğuna adamış aşk fedailerdir dostlar. Şu kahrı, şu sıkıntıyı sırf tevhid davası uğruna çekebilmek kolay mı sanıyorsunuz? Toplumunun gözünde deli muamelesi görmek, bir peygamberken herkesin deli gibi baktığı biri olarak görünmek, buna katlanmak kolay mı sanıyorsunuz? İnsan olmak en soylu anlamına peygamberlerde ulaştı. İnsan olmak dediğinizde, İnsan olmanın en soylu anlamı kimde cisimleşti diyorsanız peygamberlere bakın. Katlandıklarına bakın. Onlar insanlığın aynasıydı. Sefihler o aynada kendilerini gördüler. Gerizekalılar kendilerini gördüler. Peygamber aynasında aslında kendilerini gördüklerini bilmeden kendilerinin hükmünü veriyorlardı. Mümin de o peygamberlerin her çağdaki devamcısı olan müminler de çağlarının aynası olacaklardır. Bakanlar kendilerini görecektir. Kâle ya kavm, ey kavmim dedi, leyse bi sefâhetun. Aynen Nuh peygamberin üslubu. Karşı suçlamaya yönelmiyor. Yargılamayı reddediyor sadece. Beni yargılamayın, yanlış yargıda bulunuyorsunuz diyor. Ben kıt akıllı biri değilim. وَلَاكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ Asıl ben alemlerin Rabbinden bir elçiyim. اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي Size Rabbimin mesajlarını tebliğ ediyorum. وَاَنَا لَكُمْ نَاسِحٌ اَم۪ينَ Ve ben Allah'ın sizin için gönderdiği güvenilir bir nasihatçı diyor. Eve acibtum en ca'akum zikrun min rabbikum ala raculin minkum liyunzirakum. Biraz önce Nuh peygamberin şaşırdığı şeye bu da şaşırıyor. Daha doğrusu onların şaşkınlıklarının ne kadar yersiz bir şaşkınlık olduğunu dile getirip onları kendi sakat mantıklarıyla vuruyor ve diyor ki sizi uyarsın diye içinizden bir adam eliyle Rabbinizden size bir bildiri gelmesine şaşırıyorsunuz. Niçin? Niçin şaşırıyorsunuz? Diyor. وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً Bari Nuh kavminin ardından sizi nasıl medeniyet varisi kıldığını ve yaratılış bakımından sizi nasıl üstünlüklerle takviye ettiğini hatırlayın. Nimeti hatırlatıyor. Önceki kavmin arkasından medeniyet kurucu rolünü üstlendiklerini ve bu rolü onlara Allah'ın verdiğini unutmamalarını hatırlatıyor. Alabora olmuş ve küfre saplanmış zihnin açmazı bu işte dostlar. Kendilerine uygarlık kurmayı bahşetmesine şaşırmazlar da Allah'ın kullarından birine peygamberlik bahşetmesine şaşırırlar. Adem'e şaşırmazlar da İsa'ya şaşırırlar. Öyledir. Alabora olmuş zihin. Alabora olmuş zihinle bakınca nedense. Kur'an'a hayran olmazlar da ekstra bir mucize beklerler. İşte alabora olmuş zihin bu. Fezkuru alâ Allahi leallekum tuflihûn. Artık Allah'ın nimetlerini unutmayın ki ebedi kurtuluşa erebilesiniz. Kurtuluş. Ayette şükür ve zikir olarak naklediliyor. Allah'ın nimetlerini bilmek ve ona şükretmek ve unutmamak. Buradaki zikir sürekli hatırda tutmak, sürekli Allah'lı olmak anlamına. Kalu dediler ki, اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا. Sen bize bir tek Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapa geldiği şeyleri bırakmamız için mi geldin? Dediler. Hakikatin tek delili. Görüyorsunuz değil mi? Alabora olmuş, sapmış bir zihin için hakikatin tek delili babalar, atalar, kıdem. Yani tırnak içinde istikrar. Onun için peygamberler eskimez yeniyi temsil ediyorlardı. Ve babalarını hakikatin delili olarak gören tüm sapkın kavimler, eskimez yeniyi temsil eden peygamberlere karşı karşı geldiler. Ölümüne onlarla mücadele ettiler. Onlar hakikatin tek ölçütünün kendilerini üzerinde buldukları şey, atalarının devam ede geldiği şey olduğunu zannediyorlardı. Onlar yanlış anlayabileceklerini, babalarının da yanlış anlayabileceğini, sapıtabileceklerini, babalarının da sapabileceğini hiç akıllarına getirmek istemiyorlardı. İçerisinde bulundukları o güzellikleri Allah'tan değil de atalarından aldıklarını düşünüyorlardı. Bir ataperest olmuşlardı. Onun için de Kur'an hep oraya ateş ediyor. İnsanın gelişimini engelleyen bu temel hastalığa, bu sosyal hastalığa ateş ediyordu. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ. Bırak da doğru sözlü biriysen haydi getir bizi tehdit edip durduğun azabı, dediler. قَالَ Hud dedi ki, قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَقَدَبٌ وَغَدَبٌ. Çok çok harika. Bakın değerli dostlar. Bakın peygamberin cevabına. Ne dedi biliyor musunuz? Rabbinizden bir ceza olarak üstünüze çökmüş bir iğrençlik ve gazabın içindesiniz zaten. Yani siz hangi belayı arıyorsunuz? Ey sapkın kavim! Allah'a meydan okuyan asi mantığa tokat gibi bir cevap. Kur'an dostları, sevgili dostlar, her çağda geçerli bir cevap. Sizin bu haliniz en büyük beladır diyor peygamber. Siz zaten belanızı bulmuşsunuz. Allah'tan hangi belayı istiyorsunuz? Allah'tan ve anlamdan mahrumiyet en büyük bela değil mi demek istiyor. Kendini yitirmişsiniz. Kendinizi kaybetmişsiniz. Kendinizle tanışmamışsınız. Allah'la tanışmamışsınız. Kendinize yabancılaşmış, hakikate yabancılaşmış, eşyaya yabancılaşmışsınız. Ve Allah'a kul olacağınız yere eşyaya kul olmuşsunuz. Kendinizi alçaltma pahasına eşyayı yüceltmişsiniz. Şimdi bundan büyük bela mı olur ki siz Allah'tan ekstra bir bela istiyorsunuz demek istiyor bu aziz peygamber. اَتُجَادِلُونَنِي ف۪ي اَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا اَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ مَا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ Şimdi Allah'ın haklarında hiçbir delil indirmediği, yalnızca sizin ve atalarınızın yücelttiği isimler hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? فَانْتَذِرُوا اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَذِرِينَ O halde bekleyin. Gerçek şu ki, ben de sizinle birlikte bekleyeceğim. Siz bekleyin. Ne olacağını ben de bekliyorum. Siz benim akıbetimi merak ediyorsunuz. Asıl ben sizin akıbetinizi merak ediyorum. Asıl ben Allah nasıl muamele edecek onu merak ediyorum. فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا Nihayet katımızdan bir rahmet eseri olarak onu ve onunla birlikte olanları kurtardık. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِن۪ينَ Ve ayetlerimizi yalanlayıp inanmamakta direnenlerin ise kökünü kazıdık. Kökünü kazıdık. Tabii bu kök kazıma diğer örneklerde olduğu gibi, hemen önceki Nuh peygamber örneğinde olduğu gibi, daha sonra gelecek Salih peygamber örneğinde olduğu gibi, fiziki ve ani bir bela, bir gazaba delalet etmeyebilir. Ki burada zaten böylesine somut, müşahhas bir olay da anlatılmıyor. Uygarlıklar ille de ani bir bela ile değil, muhtemelen bu örnekte olduğu gibi iç çürüme, toplumsal yozlaşma, ahlaki yozlaşma sonucunda kendi kendine çürüyerek de yok olurlar. Onun için burada böyle bir misal de verilmiş gibi duruyor. وَاِلَى ثَمُودَ اَخَاهُمْ صَالِحًا Semud'a da kardeşleri Salih'i gönderdik. Semutlu nebatiler, ki tarihsel olarak varlığı başka belgelerde de tespit edilmiş bir kavimdir. Ad soyundan gelirler ki ikinci ad denilir onun için bunlara. Yunan ve Roma kaynakları Semud'un tarihsel varlığını teyit ederler. Milattan önce 715 tarihli Sargon kitabesi Semutlulardan söz eder. Aristo, Ptolemy ve Filini de Semudiyye'den söz ederler ki buradan yola çıkarak Kur'an'ın verdiği bu bilginin başka kaynaklarca da teyit edildiği anlaşılıyor. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهٍ غَيْرُ Ey kavmim dedi, yalnızca Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka tanrınız yok. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ Doğrusu Rabbinizden size açık ve net bir tanık gelmiştir. هَذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ آيَةً İşte Allah'a ait olan bu dişi deve bir semboldür sizin için. نَاقَةُ اللّٰهِ Adeta Allah'a ait demekle kamu malı demek arasında çok yakın bir ilişki olsa gerek. Çünkü hemen ayetin devamında fi ardillah Allah'ın arzı, Allah'ın yeri, Allah'ın arazisi diyor. Aynı onun gibi Allah'ın devesi, Allah'ın arazisi. Yani kamu malına bir dikkat çekiş var. Sahipsiz sanılan her canlı ve cansızın sahibi aslisi vardır. O da Allah'tır dercesine adeta. Kadim zamandan beri Arap halkının muhayyilesinde yaşayan bu tarihi hadise, belki tefsirlerimizin de katkılarıyla biraz efsanevi bir niteliğe bürünmüş olsa da aslında hadisenin temelinde Allah'ın bu kavmi denemek için bir deveyi sembol olarak kullandığını görüyoruz. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي اَرْضِ اللّٰهِ O halde diyor peygamber, salih peygamber, bırakın onu Allah'ın arzında otlasın. Bu toplum azgın bir toplum. Sahipsiz olan her varlığa işkence eden bir toplum. Sahipsiz sanan, Allah'ın onun sahibi olduğunu unutan bir toplum. Onun için böyle bir bela, böyle bir imtihana tabi tutuluyorlar. وَلَا تَمَسُّهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Sakın ona bir kötülük yapayım demeyin, yoksa sizi elem verici bir azap yakalar. وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ Yine bu peygamber de kendisinden önceki peygamberler gibi Allah'ın bu topluluğa olan lütfunu dile getiriyor. Hem hatırlayın Ad'ın ardından sizi nasıl uygarlığa mirasçı kıldığını Allah'ın. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْاَرْضِ Ve yeryüzünde sizin nasıl yerleştirdiğini hatırlayın. Çok önemli dostlar. Ben yaptımla Allah nasip etti. İşte o farkı burada dile getiriyor Kur'an. تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُسُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا Siz ki onun düzlüklerinde köşkler inşa ediyor, dağlarında evler oyuyordunuz. Evet, Kuzeybatı Arabistan'da yer alan bu bela artığı, geçmiş uygarlığın kalıntısı şu anda da halen durmaktadır değerli Kur'an dostları. Ki bunlara Medaini Salih ismi veriliyor. Bugün oradaki antik kaya evler, kaya saraylar ve mezarlardan kalıntılar hala bu belaya uğramış kavmden geriye bir ibret vesikası gibi durmakta. فَذْكُرُوا اَلَا اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْاَرْضِ مُفْسِد۪ينَ Gayrı Allah, hatırlayın Allah'ın nimetlerini de yeryüzünde bozgunculuk yapıp kargaşa çıkarmayın. قَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ Toplumun güçsüz kalmasını isteyen, daha doğrusu güçsüz kalması istenilenlerine karşı büyüklük taslayan seçkinleri içlerindeki inananlara dediler ki burada Kur'an'ı iki kavram çok önemli. Müstekbirler ve mustazaflar, ezenler ve ezilenler, sömürenler ve sömürülenler, alttakiler ve üsttekiler. Üsttekilerin mantığının tarih boyunca değişmediğini, hep alttakilerin omuzlarının üzerine basarak yükseldiklerini ima eden iki Kur'ani kavram bu. اَتَعْلَمُونَ اَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ Siz Salih'in Rabbi katından gönderildiğine inanıyor musunuz şimdi? Diye soruyorlar o yönetici seçkinler. قَالُوا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ Onlar, kesinlikle inanıyoruz onun getirdiklerine dediler. Ezilenler, mazlumlar, peygamberlerin ilk ve doğal müttefikleridir sevgili dostlar. Hakikatin de öyle. İslam'ın doğal müttefiki tüm toplumlar içerisinde alttakiler olmuştur. Müstekbirler, baş kaldıranlar, büyüklenenler, büyüklük taslayanlar İslam'a en son teslim olanlar olmuşlardır genellikle. قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا Büyüklük taslayanlarsa şöyle dediler. اِنَّا بِالَّذ۪ي اَمَنْتُمْ بِه۪ي كَافِرُونَ Biz sizin emin olduğunuz şeyi hiç de inandırıcı bulmuyoruz. فَاَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ En sonunda dişi deveyi işkenceyle vahşice boğazladılar ve Rablerinin buyruğuna karşı geldiler. İşkenceyle vahşice boğazladılar anlamını verdim agaruya. Agara boğazlamadan önce hayvan kaçmasın diye bacaklarını kırmak, dizlerini eklem yerlerinden kesmek gibi gerçekten hayvana işkence olan işlemlere verilen Arapça bir isim. Arapça bir sözcük. Onun için agr daha doğrusu. Bundan yola çıkarak Allah'ın mahlukata şefkat ve merhameti nasıl özendirdiğini ve bu kavmin en büyük isyanının da mahlukata şefkat ve merhametinin olmayışını bu örnek olay dile getiriyor. وَقَالُوا يَا صَالِحُ اُتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ Üstelik dediler ki, ey Salih, eğer peygamberlerden biri olduğun gerçekse, haydi getir bize şu kendisiyle korkuttuğun şeyi, azabı. فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ Derken, gürültülü bir sarsıntı onları yakalayıverdi. Gürültülü bir sarsıntı, racfe, patlamalı bir sarsıntı da diyebiliriz buna. Yani deprem olabilir, volkanik bir patlama olabilir ya da ikisi birden olabilir. Ki bu ülke çok kısa bir zaman önce patlamalı bir sarsıntının ne anlama geldiğini bizzat yaşayarak Körfez depreminde öğrendi. فَأَصْبَحُوا ف۪ي دَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ Ve kendi yurtlarında cansız, dona kaldılar. فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالْ Ve Salih onları ardında bırakırken şöyle mırıldandı. يَا قَوْمْ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي Ey kavmim! Doğrusu ben size Rabbimin mesajlarını tebliğ etmiştim. وَنَصَحْتُ لَكُمْ Ve size öğüt vermiştim. وَلَاكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاسِحِينَ Fakat siz öğüt verenleri hiç sevmediniz. Hiç sevmiyorsunuz. وَلُوتًا Lut'u da gönderdik. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ Hani o toplumuna şöyle çıkışmıştı. اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ Sizden önceki toplumlardan hiçbirinin yapmadığı düzeyde bir densizliği siz mi işleyip duracaksınız demişti. Hazreti İbrahim'in yeğeni olan Hazreti Lut'un kıssası en ayrıntılı bir biçimde Hud suresinde ele alınıyor. Artık tarihe mal olan bugünkü Lut Gölü'nün yerindeki Sodom kentinin tarihinden söz ediliyor bu ayetlerde. İnsan tabiatına aykırı çirkin bir fuhuş tarzının, homoseksüelliğin yaygın olduğu bu topluluğun nasıl bir belaya çarptırıldığını ve Lut peygamberin bu ahlaksızlığı önlemek için nasıl bir çaba gösterdiğini İşte bu ayetlerden öğreniyoruz. İnnekum lete'tûnen ner-ricâle şehveten min dûnin nisâ. Siz ki kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Bel entum kavmun musrifûn. Yo, siz sahiden haddi aşan bir topluluksunuz. Ve mâ kâne cevâbu kavmihi illâ en kâlû. Ama kavminin cevabı şundan ibaret oldu. Evet dostlar, Ahlaksızlık ahlaka hiçbir zaman tahammül edememiştir. Dün de böyleydi, bugün de böyle. Min karyetikum geçiyor şu okuduğum cümlede. Yurdunuzdan diyor. Demek ki Hazreti Lut bir göçmen imiş ki zaten o tarihi bir vakıa. Göçmen bir yabancı olduğu ima ediliyor gibidir burada. اَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ Sürüp çıkarın yurdunuzdan onları. اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَتَطَحَّرُونَ Besbelli bunlar pirupak insanlarmış. Evet. Böyle bir de dalga geçiyorlar. Yani bunlar temiz adamlarmış. Çıkarın diyorlar. Burada kötüler, iyileri sürüp çıkarıyor. Sürgün aslında sadece kötülerin iyileri sürüp çıkarması değil, aynı zamanda ağaçların yeni çıkardığı fidelere de verilen isim. İyilerin kötülüğü terk etmesine de hicret adını veriyoruz. Her hicret bir sürgünün sonucu değil midir? فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ Bunun ardından onu ve yakınlarını kurtardık. اِلَّمْ رَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِر۪ينَ Ne ki eşi geride kalanlardan biri oldu. Evet, öz eşi. Hazreti Nuh'un, affedersiniz, Hazreti Lut'un öz eşi, peygamber eşi geride kaldı, kurtulamadı. Bu anekdotu Kur'an bize niye verir? Bir bilinç oluşturmak için verir. Unutmayın ki Kur'an'da Nuh'un kafir olan oğlundan, Hazreti İbrahim'in kafir olan babasından ve Firavun'un Müslüman olan eşinden ve Hazreti Peygamber'in müşrik amcasından söz edilir. Bütün bunlar bir Kur'ani ilkeyi insan zihnine yerleştirmek içindir. İman sizin özgür eylem ve tercihinizin sonucunda Allah'ın bir hidayetiyle ulaştığınız bir değerdir. Babadan, anneden, amcadan geçen ya da onlara geçecek olan bir şey değildir. وَاَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَتَرًا Sonunda sağanak gibi bir bela yağdırdık üzerlerine. فَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُجْرِم۪ينَ Gör ki, günaha gömülüp gidenlerin sonu nice olurmuş. Rabbimizden, günaha gömülüp gitmeyecek bir hayat niyaz ediyoruz. Rabbimizden, ona adanmış bir ömür niyaz ediyor. Bizi, salihlerin, Nuh'un, Lut'un, Salih'in, ve onların devamı olan nebilerin çizgisinden gidenlerden kılmasını niyaz ediyoruz. Ve ahiru du'avana enilhamdülillahi rabbil alemin.